Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samolot z kolejną grupą osób ewakuowanych z Afganistanu przyleci dziś do Polski. ONZ alarmuje, że talibowie szukają byłych współpracowników NATO. Pożegnanie arcybiskupa Henryka Hozera w katedrze warszawsko-praskiej. Rozpoczyna się msza pogrzebowa. Mamy ponad 200 kolejnych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Dziś wieczorem lub w nocy przyleci do Warszawy kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na pokładzie maszyny ma się znaleźć kilkadziesiąt osób. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że polscy dyplomaci pracują w Kabulu w bardzo trudnych warunkach i starają się wyszukiwać osoby, które współpracowały z Polakami. Na samym lotnisku ten ruch wojskowych samolotów odbywa się w miarę sprawnie, natomiast wokół funkcjonuje ogromna rzesza ludzi, tłumy próbują dostać się na lotnisko i w tych warunkach, w sytuacji głowa przy głowie pomiędzy talibami a komandosami sił sojuszniczych, nasi dzielni dyplomaci, dzielni konsulowie muszą wyłuskać konkretne osoby, konkretne nazwiska. To jest naprawdę piekielnie trudne zadanie. Wczoraj wiceminister poinformował, że z Afganistanu zostali ewakuowani wszyscy Polacy. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Łącznie w Polsce jest już ponad 130 osób ewakuowanych z Afganistanu. ONZ alarmuje, że talibowie szukają byłych współpracowników wojsk NATO w Afganistanie. Pojawiają się także inne doniesienia, które wskazują, że talibowie już teraz nie dotrzymują obietnic, gdy chodzi o prawa kobiet i wolność mediów. Aktywiści alarmują, że nowi władcy Afganistanu przygotowują zemstę na tysiącach osób. W ostatnich godzinach biuro ONZ w Kabulu rozesłało międzynarodowym organizacjom najnowszy raport dotyczący bezpieczeństwa w kraju. Eksperci Narodów Zjednoczonych twierdzą, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom o amnestii, talibowie chodzą od domu do domu i wyszukują osoby, które pracowały dla dotychczasowego rządu, międzynarodowych wojsk oraz organizacji pomocowych. ONZ ostrzega, że każdy Afgańczyk, który znalazł się na czarnej liście talibów, jest zagrożony egzekucją. NATO tymczasem poinformowało, że do tej pory z Afganistanu wywieziono ponad 18 tysięcy osób, przede wszystkim obcokrajowców, ale także afgańskich tłumaczy. Równocześnie jednak wielu Afgańczyków, którzy mają jeszcze być ewakuowani, nie ma jak dostać się na lotnisko w Kabulu, bo drogę blokują im talibowie. Mnożą się też inne informacje o działaniach talibów. Jedna z prezenterek afgańskiej telewizji została zwolniona z pracy, a islamiści zabili kilku krewnych z rodziny lokalnych współpracowników stacji Deutsche Welle. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W katedrze warszawsko-praskiej rozpoczyna się msza święta pogrzebowa arcybiskupa Henryka Hozera, byłego biskupa tej diecezji. Był palotynem, lekarzem, misjonarzem, wizytatorem apostolskim w Medjugorje. Zmarł 13 sierpnia w wieku 78 lat. W katedrze jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry Tomaszu, powiedz, jak przyjaciele i wierni wspominają arcybiskupa Hozera? Przede wszystkim jako kapłana, który był blisko ludzi. Mimo, że jako arcybiskup miał wiele obowiązków, poświęcał dużo uwagi każdemu, kto zwrócił się o pomoc. Ciepło wspominają go zarówno wierni, kapłani, jak i przyjaciele z okresu jego studiów lekarskich. Radość spotkania drugiego człowieka, wielką radość mu to sprawiało zawsze. Istotę sprawy wyjmował z tego, co ktoś przeżywa, co jest ważne. Ja też uwielbiałam go słuchać tutaj, wszystkie jego homilie były pełne przesłania. Często spotykaliśmy się tu w podziemiach na różne okazje. Na misjach w Afryce arcybiskup Hozer spędził 21 lat. W Rwandzie był duszpasterzem, proboszczem i lekarzem. Pełnił ważne funkcje w polskim episkopacie oraz nadane przez stolicę apostolską, przypomina ksiądz profesor Franciszek Lonchon de Berrier. Był odpowiedzialny za misję jako sekretarz kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Trzeba sobie to wyobrazić, że połowa nominacji biskupów na świecie przechodziła przez jego biurko. Rozpoczynającą się mszę świętą pogrzebową w Bazylice sprawuje metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Są najwyżsi przedstawiciele episkopatu, władz specjalnie na pogrzeb. Przyjechała z Krakowa dr Wanda Pułtawska. Są też goście z zagranicy. Po mszy świętej ciało arcybiskupa Hozera jako byłego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej spocznie w krypcie katedry. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Teraz najnowsze dane epidemiczne. 212 nowych przypadków

Our famous tick is everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Trzynaście minut po 12:00, idealna pora, tak mi się wydaje, na wczesną popołudniową kawę. Proszę sobie zrobić przerwę w pracy, jeśli Państwo akurat pracują zawzięcie, i pamiętać, że dzisiaj piątek, kończymy wcześniej, dopiero w poniedziałek zaczniemy myśleć o pracy. Całe życie przed nami, jak zawsze oczywiście. Mówiliśmy w Trójce do trzeciej dziś co nieco o drewnianych domkach, gdzieś tam w głuszy, w ciszy leśnej, zaszytych nad jeziorem, czy jeszcze na innym końcu świata. Jeśli ktoś nie ma domku, to można się przyczepić, przykleić, jak Huba, jak Jemioła być może. Nie mam domku drewnianego w lesie. Trochę żałuję, jak mogę, to się przyklejam do znajomych czy do posiadaczy i tak dalej. A póki co, to takim jak ja chciałem polecić moim zdaniem bardzo dobrą książkę Henri Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie. To jest historia, jak właśnie pan zamieszkał w lesie i radził sobie. Co tam robił ciekawe? Z tą Hubą oczywiście żartowałem i przesadzałem, to nie o to chodzi zupełnie, ale książkę zapisami trzeba będzie sprawdzić. I wtedy broda rośnie, prawda, i człowiek się zmienia i rozmawia jak święty Franciszek ze zwierzętami. A gdy wraca na Śląsk, to... A ja mam nawet przyjaciół tam na Śląsku, to fajni ludzie, w Zawierciu, wiesz? Kaj masz tych przyjaciół? W Zawierciu? Dziucha, wiesz co to jest Zawiercie? Hilda. Czekaj, wiesz co to jest Zawiercie, Dziucha? Hilda. To są trudne tematy, kontrowersyjne, bo będziemy w Sosnowcu. Znaczy dokładnie Paweł Turski był w Sosnowcu, wrócił i opowie, jak było. Na Śląsku nie, w Zagłębiu był. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więc

Żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Wrócił szczęśliwy? Szczęśliwy. Wie skąd wrócił? Nawet teraz mam na koszulce, żeby się nigdy nie pomylić. Jestem z Sosnowca. Tak, z Zagłębia. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. A jakby tak sobie człowiek zrobił wycieczkę trzy miasta w trzy dni na przykład, to musiałby być Radom. Przepraszam wszystkich Radomian. Zagłębie, czyli Sosnowiec. Przepraszam wszystkich mieszkańców z Sosnowca. I co na przykład trzeciego? No to niby jest jakiś trójkąt. Kielce na przykład. Kielce też mają złą sławę i zupełnie nie wiem dlaczego. Co z tym Sosnowcem i co tam w tym Sosnowcu pięknego jest? Pięknego? Właśnie to zależy, czym wolimy się poruszać. Czy wolimy jeździć autobusem, czy busikiem, czy jeszcze na przykład tramwajem. Na co dzień? Tak. Tramwajem, proszę. No to już tego pięknego tramwaju nie ma, bo tam jeździł tramwaj nocny. To nie jest tak, że nie ma już nagle tramwajów nocnych, bo tylko jedna linia taka wewnętrzna po Sosnowcu jeździła nocna. Mhm. Jej już teraz nie ma, więc Mateusz, będziesz musiał jeździć czymś innym. No pamiętam, we Wrocławiu też wieki temu chyba zrezygnowano z tramwajów nocnych i pojawiły się autobusy, które z różnych stron miasta, jak takie pająki wyjeżdżały, spotykały się na dworcu centralnym, tam można się było przesiąść, no i można było dojechać w każdy koniec, z każdego końca. Trwało to północy, co prawda, ale działało. Rozumiem, że tramwaj nie wzbudzał zainteresowania mieszkańców Sosnowca, czy było głośno na przykład i narzekali ludzie, którzy przy torowisku mieszkali, z jakich powodów on przestał jeździć? To jest trochę bardziej skomplikowane, bo generalnie pamiętaj, że jak mamy... Właśnie, to jest znowu ciekawostka, no bo mamy Zagłębie, ale teoretycznie mamy jeden związek komunikacji miejskiej, ZTM, jeżeli chodzi o cały region, czyli no, Katowice są połączone komunikacyjnie w jednym związku w zarządzie transportu z Sosnowcem, ci z Będzinem i generalnie na przykład w Sosnowcu nie ma żadnej zajezdni tramwajowej, ale mamy jeden związek, więc jeżeli chcesz ingerować w komunikację, to musisz zawsze się popytać innych prezydentów miast, innych osób. No i tutaj testowo zrezygnowano z tramwaju nocnego, bo jeździło bardzo, ale to bardzo mało osób, ale jest to linia wewnętrzna po Sosnowcu, więc możemy szybko podjąć decyzję, że coś z tym robimy. Decyzja była prosta, inwestujemy w busika nocnego. No i on działa za pomocą aplikacji, działa też na telefon, trochę jak taksówka. Można taki busik sobie zawezwać po prostu? Tak. Jak taksówkę, dokładnie. Tak jakbyś wziął, wiesz, tą nowoczesną taksówkę, co na nią się najczęściej taksówkarze skarżą, to działa to prawie tak samo, ale żeby wiedzieć, jak to naprawdę działa, jak to jest w tym Sosnowcu, to posłuchajmy. Te tramwaje nie jeździły na tyle obłożone, na ile mają możliwości. Robert Dworak, naczelnik Wydziału Administracji Drogowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. I uruchomiliśmy busa, który jest dostępny na wezwanie pasażera na wskazany przystanek. Można to zrobić poprzez aplikację. Zostawiliśmy możliwość telefonicznego zamówienia. Dyspozytor odbiera i wprowadza do systemu wniosek pasażera, na który przystanek ma podjechać bus. Przybliżmy sytuację, jak ona wyglądała wcześniej, bo mamy tramwaj nocny i on, rozumiem, że jeździł, no na pewno nie pusty, bo on jeździł, ale to jakie tam było obłożenie, jak to wyglądało przed tą zmianą? Tramwaj to było 50 wolnych miejsc, może więcej. Natomiast obłożenie z naszych analiz wynikało, że jest z rzędu 3-4 maksymalnie osób na kursie. Drugi miesiąc te testy w naszym mieście funkcjonują, będą do końca roku i na razie wygląda to bardzo pozytywnie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą jest to, że bardzo mało otrzymujemy jakichkolwiek negatywnych informacji, a jeżeli nawet one się pojawiały, to jest czas na testy, to staramy się to, na co nas zwracają mieszkańcy, poprawiać. I tak było z kolejnymi przystankami, które mieszkańcy wskazywali, że dobrze by było, gdyby ten busik w kolejnych miejscach był. I w tym pierwszym miesiącu funkcjonowania od 30 czerwca do 31 lipca przewieźliśmy 320 pasażerów, czyli praktycznie można by powiedzieć, że zgadza się to z tym, co przewidywaliśmy. Około 100 aktywnych mamy pasażerów, czyli ci, którzy są już na stałe. Co ciekawe, bo tu myśleliśmy, że raczej weekendy będą bardziej napełniały ten busik. Okazuje się, że wcale nie ma to znaczenia, czy to jest poniedziałek, czy piątek, czy sobota. Mniej więcej podobne jest napełnienie tego busiku. Jest to usługa bardziej elastyczna. Ryszard Rynczuk, kierownik zajezdni w Sosnowcu. Ponieważ busik ma przystanki stałe, te, które tramwaj obsługiwał do tej pory, ten, który jeździł na tym odcinku, natomiast ma też przystanki wirtualne, dodatkowe. Można go zamówić w zasadzie w dowolnej chwili, poczekać przez czas zbliżony do zamówienia taksówki. Jedzie tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. Kierowcy przede wszystkim obawiali się o bezpieczeństwo, ale na chwilę obecną zagrożenia się nie pojawiły. I mam nadzieję, że tak pozostanie i nie zmieni się. Jesteśmy przy busie seniora, który w sumie w nocy też jest busem nocnym na życzenie. W sumie taki wanna, ile to jest miejsc? Ile tutaj pan zabierze? 6 miejsc. Marek Haberka, kierowca busa. Plus jedno obok kierowcy. W sumie to tak, jakbym jechał z jakimś zespołem na trasę koncertową, bo tak, no drzwi takich typowych nie ma. Podobny właśnie tak do zespoły muzyczne, jak przewożą się. Też aparatury żadnej tutaj specjalnej nie widzę, no bo nie ma żadnego kasownika. Pewnie pan kiedyś jeździł normalnym autobusem, samo porównanie. Woli pan tym, czy jednak by się z chęcią pan przesiadł, bo obok nas stoi czy hybryda, czy przegubowiec, no może coś tam jednak kusi dalej? Wiadomo, no bo tyle lat pracowałem na autobusie, teraz może i z racji wieku wolę nawet mniejszym. Człowiek trochę jest tak sam dla siebie tu gospodarzem, natomiast na linii to jest sztywno przypisany do tej linii autobusowej. Do tej pracy się przyzwyczaiłem i jest mi po prostu dobrze i dobrze mi się zgrywa z tymi ludźmi i polubiłem tę pracę. Jesteśmy na przystanku, gdzie kiedyś jeździł tramwaj nocny 27, a teraz jeździ busik. To jest dobra zmiana, zła? Lepiej było jeździć tramwajem według mnie. Dla mnie bardziej komfortowo jest jeździć tramwajem niż autobusem. Dla mnie Sosnowiec to jest moje miasto i ja tu tramwajem jeździłam od dziecka. Autobusem to tylko do Katowic. Busy są słabe. Że wygoda, prestiż. Prestiż to raczej nie, ale po prostu wygodniej. Bo czasami umiem się zgubić w autobusie. To jest tak trochę słaba zmiana, jeśli to jest busik faktycznie zamówienia jak taksówka, iż będzie większy problem z powrotem. Wolę autobusy, bo jest większa czystość zachowana i w ogóle. O jakich oszczędności możemy mówić? Zacznę od tego, że nie pobieramy opłat za te przejazdy. Testowo, żeby zobaczyć ewentualnie jakie są napełnienia, żeby tą stawkę wykalkulować. A poza tym, żeby nie mnożyć w tym pilotażowym programie problemu, że ktoś ma bilet miesięczny, bo żeby nie montować znowu czytników jakiś, postanowiliśmy to zrobić za darmo. Także koło połowę, jeśli chodzi o takie szacowane oszczędności utrzymywania tych linii tramwajowych, około 50% oszczędności, tak szacujemy. To pytanie, czy nie jest planowane w przyszłości na zastąpienie na przykład takimi buzikami na większości linii nocnych? Być może, my oczywiście będziemy po wakacjach jeszcze analizować, bo chodzą nam po głowie jakieś pomysły, że może w ogóle zmienić jakoś te linie, żeby się na przykład zjeżdżały tylko w jedno miejsce centrum, a z centrum, żeby ten busik jeździł. Kilka wariantów, na pewno nad tym myślimy. Nie możemy też tym tramwajom tych wozokilometrów wiecznie obcinać. Ja myślę, że na tą analizę jest jeszcze czas, ale już pewne zalążki pomysłów się rodzą. Ja trochę żałuję jednak. Busik busikiem rozumiem, że i tańszy, i sprawny, ale tramwaj to taki poetycki, chyba jeszcze w nocy, na przykład nad ranem. No nie chcę do klasyki polskiego filmu wracać, ale tramwaju można i wiersz napisać. Nie wiem, Paweł, co ty na to? Jedź tam i jeszcze raz porozmawiaj. Że ty koniecznie chciałbyś tramwajem. Tak. Ale mówię, że jest drugi tramwaj. Dla chętnych tych, którzy chcą pisać wiersze, proszę cię bardzo. Więc ja nie widzę przeciwwskazań. Możesz dalej jeździć tramwajem po nocy, po Sosnowcu, po Katowicach. Do Zagłębia, jedź na Śląsk, bo wiem, że bardzo lubisz. Powróć i będziemy dalej rozmawiać. Jak najbardziej. Wybieram się dalej na Śląsk. Paweł Turski, dziękuję. 12:30 na zegarkach. Dzięki. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobie kpi. Jak grosza wart, a weź to czar, weź to czar. Małgorzka tańczy i, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej głupia ty, głupia ty, głupia ty. Piosenki znane i lubiane mają to do siebie, że można je grać, grać, grać, śpiewać po swojemu albo bardzo podobnie do oryginału, prawda? 12.37 na zegarkach, tu Trójka. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Oszustwa i kradzieże nie są wcale domeną złodziejskich klanów, mafijnych zgrupowań czy lokalnych fachowców, którzy rozkminiają grypserę, czyli sprawnie posługują się gwarą złodziejską. Za kratkami jest wielu, tak ogólnie rzecz biorąc, porządnych ludzi, którzy uważają, bądź uważali, nim za kratki trafili, że pieniądze są tylko i wyłącznie narzędziem, środkiem do osiągnięcia celu, którym jest poczucie szczęścia. Czyli teoretycznie zdrowo, ale kłopot, że cel był ich, a pieniądze nie, to raz. A dwa, cel też specyficzny, choć teoretycznie szczęśliwy lubi być każdy, też niby zdrowo, ale czy uszczęśliwiać może notoryczna przegrana? Najwyraźniej może, choć ostatecznie nie do końca, ale na pewno potrafi podnieść poziom szczęściogennej dopaminy kilka razy bardziej niż czekoladka czy udany miesiąc miodowy. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzależnienie od hazardu to jedna z form uzależnień, tak jak każde inne, na przykład uzależnienie od narkotyków, a łączy je m.in. funkcjonowanie układu nagrody, które sprawia, że powtarzamy czynności, które wywołują zadowolenie. A hiperzadowolenie wynikające z hiperdawek, na przykład tej sławetnej dopaminy, powoduje hiperuzależnienie i zadowolenie uzależnionego, który jednocześnie robi się coraz bardziej przygnębiony, no niezadowolony, bo w hazardzie przegrywają wszyscy, oprócz właścicieli gier hazardowych, rzecz jasna. Gdyby było inaczej, to hazard byłby nieopłacalny i każdy chciałby mieć takiego hazardzistę w domu. I najlepszym stereotypowym, rzecz jasna, kandydatem na męża nie byłby prawnik i lekarz, ale prawnik, lekarz i hazardzista, taki stabilny pożeracz zdrapek i mistrz ruletki. Podobno około 4% populacji w Europie i Stanach Zjednoczonych ma problemy z hazardem i leczy się to podobnie jak inne uzależnienia, ale można po prostu wyjąć z konta wszystkie oszczędności, wyrzucić przez okno, potem rzucić kostką i poczekać, czy wrócą. To w sumie też ryzykowne, bo można uzależnić się od czekania. Można też pójść sprawdzić, czy leżą pod oknem. W każdym razie, amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że w ogóle do uzależnienia niepotrzebne są substancje chemiczne. Potrzebne jest coś, co wywołuje bardzo silne emocje. I tu się robi już grząsko, bo Wystarczy podobno spędzić jeden dzień bez zaglądania na kontrowersyjne profile na Twitterze czy Facebooku i portale informacyjne i sprawdzić, czy jest syndrom odstawienny, czy nie. Oszustwa i kradzieże i inne kryminalne działania nie są wcale domeną przestępczych klanów. Dobrego piątku, Katarzyna Cyglera. Trójkowy detektyw. Trzeci Polskiego Radia. about to pick up the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really can. I think you know. Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście pamiętam, że proza w Trójce już teraz. Za 12 minut z kolei będzie 13, i wtedy serwis Trójki. My słyszymy się po 13. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Gdańsk i korytarz. Fragment 10. Pedałowałem na północ krętym i zawikłanym szlakiem, ponieważ chciałem porządnie zbadać ów intrygujący korytarz. Pewien zaprzyjaźniony dziennikarz przejechał go kiedyś nocą w sławnym zapieczętowanym pociągu, po czym natychmiast napisał tak erudycyjny i osobisty artykuł, że stał się poważnym autorytetem. Tak sprytny nie jestem. Wolę dobrze się rozejrzeć i jak najwięcej rozmawiać z ludźmi. Nie twierdzę jednak, że bliższa znajomość jest nieodzowna dla dobrego dziennikarstwa. Inny mój przyjaciel napisał książkę podróżniczą, która stała się klasykiem, jeśli chodzi o opisywany w niej kraj. To dobra książka. Nieskończenie lepsza niż kilka pozycji napisanych przez ludzi, którzy całe lata w nim mieszkali. Mój przyjaciel był tam 4 dni. W pierwszej chwili brzmi to wprawdzie absurdalnie, jednakże gość, zwłaszcza jeżeli umie patrzeć, od razu widzi rzeczy, które są dla niego nowe i przez to ciekawe. Dla mieszkańca straciły już one blask nowości i jawią mu się jako tak zwyczajne, że zapomina wspomnieć o nich w swoich dziełach. Spoza drzew nie widzi lasu. Obszar korytarza polskiego nie wymaga wszakże natychmiastowego i natchnionego osądu dziennikarza. To nieduży rejon i jeśli ktoś spędzi tam tydzień, pozna go w praktyce na wylot. Może porozmawiać na jego temat z tyloma najróżniejszymi osobami, że lokalne problemy staną się proste. W istocie rysują się one całkiem wyraźnie. Wyliczenie kłopotów związanych z korytarzem nie jest szczególnie trudne. Znalezienie polubownego ich rozwiązania bynajmniej nie niemożliwe. Natomiast zaproponowanie akceptowalnej drogi wyjścia to zupełnie inna sprawa. Podszedłem jednak z pełną powagą do kluczowego zagadnienia. Chciałem odpowiedzieć na 2 pytania. Po pierwsze, czy korytarz jest polski? Po drugie, czy przed wojną także był polski? Pierwsze pytanie, jak wykażę, nie stwarza problemów. Z drugim poradziłem sobie, wpadłszy na pewien pomysł. Zjechałem cmentarze i przykościelne miejsca pochówku we wszystkich zakątkach tego wielojęzycznego regionu i zacząłem robić spis osób należących do pokolenia, które zmarło przed wojną. Podzieliłem nagrobki na kilka kategorii. Pierwsza – niemieckie nazwiska i niemieckie inskrypcje. Druga, polskie nazwiska i polskie inskrypcje. Trzecia, polskie nazwiska i niemieckie inskrypcje. Czwarta, niemieckie nazwiska i polskie inskrypcje. Piąta, spolonizowane niemieckie nazwiska. Szósta, zgermanizowane polskie nazwiska. Siódma, nieokreślone. George był szalenie ubawiony moim nagłym zamiłowaniem do cmentarzy. Zwykle wolę dobry żart od płyty nagrobnej. Ale wczuł się w ducha przygody, zawożąc mnie na mogiły położone całe mile od naszej planowanej trasy. Udało mi się jednak zdenerwować go i zranić, odmawiając informowania o tym, jak mi idzie tworzenie spisu, póki nie zebrałem wszystkich danych. Okolica nadal była zaskakująco urodziwa. Łagodne, zielone wzgórza, a gdzieniegdzie pojedyncze zagrody zamiast wiosek. We wszystkich regionach Polski wiejska architektura oznacza wyłącznie drewno. Nawet tutaj domy, chociaż okazałe i wygodne, były w całości drewniane. Także sporo kościołów, czy to zwyczajnych, czy zachwycających, wzniesiono w owym najbardziej dostępnym spośród materiałów konstrukcyjnych. Samotna, drewniana chata świetnie współgra z otoczeniem, ale już rząd drewnianych chat wzdłuż wiejskiej drogi staje się nieco monotonny. W tym regionie nie ma też co się spodziewać zamiłowania do kolorów. Kaszubi to trzeźwi ludzie i nie mają artystycznych ciągot. Gdzie indziej w Polsce drewniane chaty są pokryte jaskrawą farbą lub barwionym wapnem. Na Kaszubach mają uniwersalną barwę poszarzałego z wiekiem drewna. Należy tu wszakże oddać Kaszubom, że jednak budują prawdziwe domy. W większej części Polski ludzie zwykle żyją w nędznych chałupach. Co lepsze, nieciekawy i ponury, ale porządny dom, czy jaskrawo pomalowana dwuizbowa chałupina? Wejherowo trudno nazwać typowym kaszubskim miasteczkiem, ale może służyć za przykład niemieckich wpływów w omawianym regionie. Wejherowski rynek wyglądał jak żywcem przeniesiony z jakiejś zapadłej dziury w Saksonii. Szczelnie okolony solidnymi piętrowymi domami, niby różnymi, a jednak stanowiącymi wariacje tego samego wzoru, które przed nudą ratowało hojnie nałożone kolorowe wapno. Odcienie także były niemieckie. Ani śladu ostentacyjnych barw podstawowych południa, lecz skromne błękity, zielenie, beże i żółcie w kontraście do żywej czerwieni dachów. Kościół na rogu placu nie był z drewna, ale z jakiegoś materiału podejrzanie przypominającego beton. Trudno było go nazwać dziełem sztuki. Miejscowy pałac też okazał się ledwie skromnym wiejskim dworem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. O tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.